قرآن پڑھو، رب دل قرآن، میرا پیغمبر قرآن پڑھ، تو بھی مسئلے پہ پکا رہے گا، تیرے ماننے والے بھی پکا رہیں گے قرآن پڑھنے سے۔ ہاں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو مسئلہ چھوٹ جائے گا، اس لیے آپ کتنے بیٹھے آپ بھی قرآن پڑھیں۔ ہاں قرآن دوران سال بھی نہ چھوٹے، یہ جو للڑ بنتے ہیں نا، اور نرم نرم للڑ، پپو چبل، یہ سب بنتے ہیں کہ قرآن میں آتے ہی نہیں، اگر قرآن آ جائے تو قرآن بیٹھنے دیتے ہی نہیں، قرآن آ جائے تو قرآن مسئلہ چھپانے دیتے ہی نہیں، اور قرآن آ جائے تو قرآن جوڑ رہنے دیتے ہی نہیں، قرآن آئے تو شکر رہے گی۔ اس لیے فرمایا سورہ المزمل میں کہ میرا پیغمبر رتل، جم جم کے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، سمجھا سمجھا کے پڑھ، تاکہ تو بھی پکا رہے تو تیرے ماننے والے بھی پکے رہے۔ میں شیخ القرآن صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ مسئلہ ہے ہی ایسا جو بغیر قرآن کے آدمی اس مسئلے پہ پکا رہ نہیں سکتا، قرآن جتنا پڑھے گا اتنا پکا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں جنہوں نے دو چار دورے بھی پڑھے نا وہ بھی پکے ہو گئے، کہتے کہ صحیح پڑھے وہ صحیح پکے ہو گئے، اور پہلا دورہ ہوتا ہے بڑے مسابے ساتھی توپا، کہتا ہے چلو دوسرا کچھ، تیسرا دورہ پھر پک جاتا ہے، پھر صحیح دیر میں آتا ہے۔ اب آئی سورہ المدثر، اس میں ہوگا مضمون بیان القرآن، پہلے تھا قراءت القرآن اور جہاں پر کیا آ گیا بیان القرآن۔ میرا پیغمبر کیا لکھے آپ کے پاس، اردو سورت پڑھنے کے بعد تبلیغ کرو قرآن کی، قرآن بیان کرو، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، مدثر اے کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر اے کمبل اوڑھنے والے۔ یہ کس کی شان نزول بخاری میں ہے، جب پہلی گئی آئی ابتداء، بالکل پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، جبریل جب آئے پہلی گئی لے کر تو آپ پر بوجھ تھا، گھبرائے ہوئے پسینہ پسینہ ہو گئے، گھر آئے اور گھر آ کر کہتے ہیں سمے رونی، مجھے چادر دو، چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑا دی، آپ چادر میں سوئے، اوپر سے آواز آئی، جا ایھا المدثر، او چادریں اوڑھنے والے، اے چادریں اوڑھنے والے، یہ بڑا پیار کا جملہ ہے، چادریں اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، اے کالا تو کوئی نہیں آیا، کالی کملی والے، کیا کالا تو کوئی نہیں آیا، اے کمبل اوڑھنے والے اور چادر اوڑھنے والے۔ یہ خطاب ہوتا ہے محبوب کو، جس حال میں دیکھا نا اسی حال میں آواز دینا، یہ انتہائی تحبب اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کہتے نہیں ہیں محبوب کو جس حالت میں دیکھا اسی حالت سے یاد کرنا، یہ انتہائی محبت ہے۔ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، فرمایا او چادر اوڑھنے والے، کم سونے کے وقت گزر گئے، کم اب کھڑے ہو، کم سونا چھوڑ دے، اور مولویوں تم بھی کم اب کھڑا ہو اور تیار ہو جا میرا پیغمبر، ڈٹ جا، کیا کروں گا، انذر مسئلہ بیان کر، انذر مسئلہ بیان کر، اور ڈرا مشرکوں کو، ربا کا فکبر اسم ان اشراق المشرکین، اسم ان اشراق المشرکین، ربا کا فکبر، کیا مطلب، کبر اسم، اپنے رب کی تعظیم بیان کر، تکبیر بیان کر. اور تکبیر کیا ہے؟ کہ میرا رب شریکوں سے پاک ہے. ربا کا بکبر کا کیا معنی؟ اپنے رب کی عظمت بیان کر اور کہ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے. میرے اللہ کے دربار میں شفیع کاری کوئی نہیں ہے, پکارے سننے والا کوئی نہیں, نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں, اللہ کے دربار میں مشیر وزیر کوئی نہیں, اللہ کے دربار میں کرنیاں بھرنیاں والا کوئی نہیں, نظر نیاز کے لائق کوئی نہیں, کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کوئی نہیں. ربا کا فکبر عظم عن اشراق المشرکین. یہ جلالین کا حوالہ ہے. اے رب کی عظمت بیان کر اور کہ میرے رب جیسا کوئی نہیں. قال القلبی الکذاب عظم ربا کا مما یقولہ عبدۃ الاوثان. اپنے رب کی عظمت بیان کر ان چیزوں سے جو بتوں کے پجاری کہتے ہیں. بس یہاں کا پتہ ہر میرے پیغمبر اپنے کپڑے صاف رکھ. بس یہاں کا پتہ ہر اپنے کپڑے پاک رکھ. اس کے دو معنی ہیں. اپنے کپڑے پاک رکھ کا ایک معنی یہ ہے اپنا ظاہری لباس پاک رکھ, لیکن دوسرا ذرا سمجھو میری طرف توجہ کرو, دوسرا فطاہر اپنے کپڑوں کو پاک رکھ یعنی کردار اونچا رکھ. اپنے کپڑوں کو پاک رکھ یعنی کردار اونچا رکھ. کردار تیرا اونچا ہو. اس بات کو مولوی سمجھو. رپا کا فکبر تم فانذر. اٹھ میرے پیغمبر مسئلہ بیان کر. ربا کا فکبر رب کی توحید والا مسئلہ بیان کر. اور مسئلہ بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے سیاح کا فطہر اپنے کردار کو اونچا رکھ. کردار اونچا ہوگا تو لوگ مسئلہ مانیں گے. اگر کردار اونچا نہیں ہوگا نا, مولوی ہے کہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے, پھر وہ مسئلہ بیان کرے گا لوگ مانیں گے؟ کیا اہمیت ہوگی؟ بلا ہے ایک بیٹھک پر بیٹھ کے لوڈو کھیل رہا ہے نا برا. واہ واہ لوڈو کھیلی جا رہی ہے اور ہے مولوی. مولوی اور مولوی ہو کر ہاں اور ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا ہے, وہ جو ہمشیرہ سنا رہی ہے خبریں, اس کی طرف دید لگے ہوئے ہیں. مبلغ کا کردار اونچا نہ ہو, کپڑے پاک نہ ہوں. اپنے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ حضرت شیخ القرآن کا ایک جملہ کہتے ہیں, وہ سمجھو. شیخ القرآن کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا مشرک, مشرک ہوتا ہے ظاہر ذات. سمجھو سمجھو, مشرک کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ذات. آپ بارش دیکھتے ہیں, آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں آپ کے لیے ادھر بیٹھا ہوں, نیند روز آتا ہے. کیا ظاہر مشرک کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ذات. اور بھی تم سمجھو, ظاہر ذات میں اگر خنزیر بھی پیشاب کر جائے تو پلیت نہیں ہوتا, کوئی پتہ نہیں. جو تالاب ہوتا ہے ظاہر ذات, اس میں جیسی نجاست بھی گر جائے تو اس پانی کو پرواہ نہیں ہوتی. حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں مشرک ہوتا ہے ظاہر ذات گندگی کا. ظاہر ذات کیا مطلب؟ مشرک مولوی زنا کرے, کوئی بھی پوچھنے والا مشرک مولوی نو. اب دیکھو نا, اگر یہ طارق جمیل نے جو کام کیا, اگر یہ ہمارے کوئی بزرگ کرتا, اگر کوئی شاعت التوحید والا بزرگ کرتا ایسا کام, تو پوری دنیا سر پہ اٹھا لیتی آسمان. تو اتنا پیٹتے اتنا پیٹتے اتنا پیٹتے ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے, لیکن طارق جمیل نے کیا تو ہے نا ظاہر ذات. ہم سارے کریں گے تعبیدیں, سارے کریں گے دفاع. اسی طرح جو علماء سو غلطیاں کرتے ہیں, زنا کریں اور کوئی اس سے بدتر کام کرے، ڈاکہ ڈالے، جو بھی کرے اور مضاربت کرے، سود کھائیں اور کوئی کردار کرے، زنانیاں بھگا کے لے جائیں، یہ سارے کیا ہیں دادردہ، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن توحید بیان کرنے والا نا تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، تھوڑی سی غلطی ہو یا نہ ہو، شیطان اتنا حرامی ہے اس کو پوری دنیا پہ لگائے گا تاکہ یہ بدنام ہو اور مشن رک جائے، یہ بدنام ہو اور مسئلہ رک جائے، تھوڑی سی کہیں بات ہوئی نہیں، ہوئی یا نہیں، تو شیطان، حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں شیطان کا سب سے بڑا زور یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مسئلہ بیان کرنے والے کو بدنام کر دیا جائے، وہ بدنامی کئی صورتوں میں، عذاب قبر کا منکر یہ بھی بدنامی ہے، حیات النبی کا منکر یہ بھی بدنامی، بزرگوں کا منکر یہ بھی بدنامی، حسوے پر لگاتا ہے، توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ، اتنے فتوے، یہ شیطان یہ کرواتا ہے، یہ بھی بدنامی اور کوئی بدنامی یا تو مباحث کو مسئلہ بیان کرنے والے کو شیطان کوشش کرتا ہے بدنام کرانے کی، کہ یہ بدنام ہو اور مسئلہ رک جائے، مشن رک جائے، اس لیے پورا دن لگاتا ہے، حضرت شیخ کہتی مسئلہ جو بیان کرے نا سیاپا کا پتا ہر، اس کو اپنا کردار اونچا رکھنا چاہیے تاکہ شیطان کو موقع ہی نہ ملے اور شیطان کا وہاں پر باسی نہ چلے، اصلے عملہ کا آپ کو بھی کہتا ہوں خدا کی قسم، جتنا کردار اونچا ہوگا اتنے کامیاب ہوگی، اب ہم جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقہ میں مسئلہ بیان کرتے ہیں، اپنے علاقہ میں، حالانکہ وہاں ہم سکول پڑھے، ہمارے سکول کے دوست جو سکول میں ہمارے ساتھ تھے، ایک کلاس میں، ایک سکول میں، وہ لڑکے بھی اس وقت تھے، سکول پڑھتے رہے سارا کچھ، تو لیکن اگر کردار صحیح نہ ہوتا تو ہم مسئلہ بیان ہی نہ کر سکتے، سارے کہتے کتنے فلاں یہ کیا اور فلانی جگہ پہ مرغی اٹھائی تھی، فلانی جگہ پہ یہ کیا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ سارے مشرک کہتے یہ ہیں، یہ بڑا سخت ہے، بڑا فتوے باز ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا، گالیاں نکالتا ہے، سختی کرتا ہے، یہ کہتے ہیں، لیکن کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، تو مسئلہ ہمیشہ وہ آدمی بیان کر سکتا ہے کہ کردار صاف رکھے، کردار دشمن کو بھی کردار پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ہو، پھر مسئلہ چلے گا، اور یہ سب ہوگا کہ اپنی اہمیت کو سمجھے، یہ اس آیت میں کسی نقطہ کو بیان کیا گیا، اصلے عمل کا، میرا پیغمبر کپڑے صاف رکھ، مسئلہ سکھی رکھ، مسئلے پہ ڈٹا رہے کہ کپڑے صاف رکھ، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے، اس لیے جس نے مسئلہ بیان کرنا ہے وہ اپنے دامن کو پاک رکھے، تہمتوں سے اپنے کردار کو پاک رکھے، تلبیس سے اپنے کردار کو پاک رکھے، ہر صاف سے، تب مسئلہ اللہ بیان کرنے کی توفیق بھی دیں گے، گندے کردار والے آدمی سے اللہ دین کی خدمت نہیں لیتے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، اور گندے کریکٹر والے آدمی سے اللہ قرآن کی خدمت نہیں لیتے، ہو نہیں سکتا، اس لیے مسئلے کے بیان کی خدمت اللہ اس آدمی کو قبول کرتے ہیں جس کا کردار اور کریکٹر صاف ہو، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے، جس کا فرینا مل عبادنا صحابہ کا بطاہر، پاک اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، بر روز دفاع حجر، بر روز دفاع حجر، اس کے دو معنی، بر روز دا، بر روز دا، شرک کی گندگی سے فحجر، دور رائے میرا پیغمبر، یہ امر ابقائی ہے، بر روز دا، روز کا معنی شرک کی گندگی، شرک کی گندگی سے فحجر، دور رائے، جیسے پہلے دور رہ رہا ہے امر ابقا کے لیے، آپ بھی بچتا رہے، دور رہے، ایک معنی، دوسرا پر رجدا پر اے اہل رجدے اہل رجدے مشرکوں سے بچتا رہے. پہلا معنی کیا ہوگا؟ شرک سے. دوسرا معنی اہل رجد اور مشرک نرا گندا سور اے ہر رجد نرا خنزیر نرا نرا سور. اس کے اوپر لفظ کوئی نہیں, سور مشبہ بھی نہیں, سور کے لیے مشرک مشبہ بھی نہیں. تو سمجھو سمجھو مشرک حضرت شاید کے لیے لفظ ہے. کہتا ہے مشرک کو جب آدمی دیکھے یوں سمجھے جیسے سور آ رہا ہے, سور آ رہا ہے. اہل رجد سے بہادر بچ میرا پیغمبر. مشرکوں کو سینے سے لگا یا سور سمجھ؟ میرا سور دا سور سمجھ ہے اصلی کنبیر سمجھ. یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے. اب عید آئے گی نا مبارک, سارے سینے لگائیں گے. آیت نہ بولنا والے روز دا. ہاں مشرک کو میرا سور دا سور سمجھ اور اس سے بچتا رہے. جوڑ کر کیا بچتا رہے؟ ہاں بچ کے رہے, جوڑ چھوڑ نہیں. یہ فلا تمنن سبحان اللہ, یہ عجیب سورہ سورہ مدثر ہے. اب وقت نہیں کہ ہم اس کے وہ سارے معنی کریں. عجیب قرآن ہلا کے رکھ دیتا ہے. یہ آیا ذرا سمجھ نہیں ہے مبلغین نے. جنہوں نے مسئلے کا کام کرنا ہے نا انہوں نے سمجھ لی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تمنن لا تمنن احسان نہ لگانا. سبحان اللہ, احسان نہ لگانا کس چیز پر؟ کہ میں نے مسئلہ بیان کیا ہے احسان نہ لگانا, کہ میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے احسان نہ لگانا, کہ میں نے تم پر مسئلہ بیان کیا ہے. نا نا لا تمنن احسان نہ کرنا میرا پیغمبر, احسان نہ جتلانا کہ میں نے تمہارے سامنے مسئلہ کیا ہے. ہوتے ہیں نا مولوی احسان لگانے والے. احسان نہ لگانا کہ میں نے تمہیں قرآن پڑھایا ہے. نا نا میرے پیغمبر تس تس سیرو تس تس سیر نہیں. تو مولویوں تم توجہ کر لو, کیا لفظ آ رہا ہے تس تس؟ کیا ہونا چاہیے تک تس تس تک سر؟ کیوں؟ ولا تمنن کا جواب, لیکن لا تمنن کا یہ جواب نہیں. لا تمنن کا یہ جواب نہیں, اس لیے مجزوم نہیں. اور معنی کیا ہے؟ نہ احسان رکھ تس تک سر حال ہے, نہ احسان رکھ کرا حالے کے طلب کرنے والا ہو کثرت کا, کرا حالے کے طلب کرنے والا ہو کثرت کا. اس کے متعدد معنی کیے گئے, لیکن حضرت شیخ نے جو معنی کیا وہ ہم کر رہے ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں میرا پیغمبر احسان نہ لانے کے میں نے مسئلہ سمجھایا ہے, احسان نہ لگا کے میں نے مسئلہ سمجھایا ہے. یہ احسان نہیں, یہ تجھ پہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں یہ ڈپٹی دی ہے توحید والی. احسان نہ لگانا کہ میں نے مسئلہ سمجھایا ہے, حال ہونا تیرا کہ تو طلب کرنے والا ہو کثرت کا. کیا مطلب؟ مسئلے پر مال طلب نہ کرنا, مسئلے پر. ہاں یہ مسئلہ مال والا ہے ہی نہیں, مسئلے پہ مال طلب. بولو بولو سارے مسئلے پہ مال طلب. دس ہزار روپیہ فیس مقرر, پندرہ پندرہ ہزار کی فیس مقرر نہیں کرنا. لا تک تس تک سر میرا پیغمبر. آیت کا معنی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں میرا پیغمبر مسئلہ بیان کرنے پر احسان بھی مت جتلا اور کثرت کا طالب بھی نہ ہو. کثرت کا طالب یعنی مسئلہ بیان کر کے مال ملے, نہ نہ یہ مسئلہ مال والا ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ اخلاص والا ہے اور خدا کی توحید والا. یہ جو پہلے صدیق تھے نا یہ مسئلے پہ فیسے مقرر کرتے تھے, فیسے مقرر کرتے. یہ حضرت مولانا خطیب ایشیا صاحب ہیں پنڈی والے بزرگ, یہ کہتے اشتہار بھی میں خود شائع کرتا اور اشتہار پر وہ علامہ حضرت کبیر اسلام بڑا پیسے تم دے دینا اشتہار میں مرضی کا, اور وہاں پر تولیہ ملے تو انٹچ انٹچ بالکل نیا دل سے آیا ہو, اور جہاں بیٹھا ہوں وہاں پر بھی اے سی ہو اور وہاں سٹیج پر بھی اے سی ہو اور اتنے لاکھ روپیہ ہو اتنے ہزار روپیہ ہو. یہ پہلے دوسروں میں مصیبت تھی, اب ماشاءاللہ ہمارے اندر بھی ہے. اب جو ساتھ ہوتا ہے نا ایک خطیب اور ساتھ ایک ہوتا ہے چمچہ, اس کو لے کر وہ لڑتا ہے ہیں پیسے کتنے. میں تو حیران ہوں, ایک میں نام لے لیتا بڑا بزرگ آدمی تو کیسا ہے سرکت اور نیک آدمی, وہ ایک مقام کے تقریر پہ گیا اگلوں نے اس کو 15,000 روپیہ لیا جڑے نے جڑے 15,000 جو ہوا 15,000 کیا ہے اور 10,000 روپیہ نکالو 15,000 کیا ہے. اب وہ بیچارہ دیکھتا ہے کہتا ہے اب میں کدھر سے کروں, لیکن ہے بھی بزرگ اور بزرگ بگڑا ہوا ہے, 15,000 دیا ہے 10,000 اور بگاڑ. وہ کسی سے ادھار لے کر اس نے وہاں پر کوئی 5-7,000 روپیہ دیا, 20-21,000 ہو دیا, لیکن حضرت صاحب کہتے خبردار اندر تو میرا ٹائم دے, بےمانہ تو بلاتا ہے اور تو کرایہ پورا نہیں کر سکتا. خیر وہ حضرت صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے. یہ ہمارے حضرت صاحب کی بات ہے, اللہ سمجھ دے حضرت صاحب کو. ان حضرت صاحب کو بھی یہ آیت پڑھ کے سناؤ, لا تمنن تکثر احسان نہ لگا, اور یہ پیسوں والا مسئلہ ہے ہی نہیں, مال والا مسئلہ ہے ہی نہیں, ہے مسئلہ بیان کر کے چیز کا طلبگار نہ بن. جتنا اخلاص سے دعوت دو گے نا اتنا مسئلہ پھیلے گا. اور آج کل تو ماشاءاللہ کچھ شیوخ ایسے بھی نکلے ہیں جو دورہ تفسیر القرآن کا پڑھا کے بھی کم از کم 10,00,000 روپیے کا قرآن بیچتے ہیں, 10-10,00,000 کا قرآن بیچا جا رہا ہے. ایسے شیوخ بھی پیدا ہو گئے, لیکن اللہ محفوظ رکھے قرآن پاک کا دورے پر ایک آنا لینا بھی حرام سمجھو, ایک آنا ایک پیسہ لینا بھی حرام سمجھو, اس کو خدا کو بھی راضی کرو. یہ کیا معاملہ ہے, پیسے توحید بیان کرنے سے بھی پیسے. خدا تمہیں ہدایت دے کہ تم کو شکریہ کرو اللہ پاک کا کہ اللہ نے موقع دیا ہے مسئلہ بیان کرنے کا, تم نے تجارت بنا لی ہے اور سودے بازی ہوتی ہے. دیکھو بلا تمن تس تک سر, سمجھ آئے تس تک تک سر, ہاں والے رب کا پس پھر, اپنے رب کے لیے پس پھر, ڈٹا رہے صبر کر, ساریاں برداشت کر, اپنے رب کے حکم کی وجہ سے ساریاں سیون گرا پھرنا پور, اور جس وقت پھونکا جائے گا سور میں فضالے کا جوما ایزن, بس یہ سالے کا سالے کا مختل دن ہوئے جوما ایزن بدلے, بس اس دن وہ دن یوم عسیر, وہ دن ہوگا بڑا سخت علل کافرین کافروں پر غیر و یسیر, ذرا بھی آسان نہیں ہوگا. ذرنی وان خلقت بعیدا, ذرنی کہتے ہیں یہ بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیات بھی, لیکن اس سے پہلے ذرا سمجھو, جب حج کا موسم آ رہا تھا نا حج کا, تو مشرکین نے میٹنگ کی دار الندوہ میں, انہیں کہا کہ تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا, حج میں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور کہیں محمد رسول اللہ کی دعوت سن لی تو سارے صحابی بن جائیں گے, اس لیے کوئی مہربانی کرو دو کام کرنے, ایک تو پہلے میٹنگ میں طے کرو کہ محمد الرسول اللہ پر الزام کیا رکھے، گولی سکتی ہے گولی چاہیے، انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں ولید بن مغیرہ بھی تھا اور حضرت ابو جہل شاہ بھی تھے اور اسی طرح اور حضرات بھی تھے، انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کا مقصد تھا کہ کوئی ایک گولی بولے اور پھر نمائندے ہر رستے سے کھڑے کرے، حاجیوں کو بتائیں کہ جہاں ایک آدمی ہے اسے بچ کے رہنا ہے، اس کی بات نہیں سننی، نہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کیلا شاعر بعض نے کہا کہ سارے متفق ہو جاؤ کہ یہ شاعر ہے، ولید بولا کہ یار اگر کچھ سمجھدار خود بندے سارے بدھو نہیں ہوتے، کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اگر انہوں نے کلام سنا نا اس کا تو جس کے کلام اور شاعری میں بڑا فرق ہے تو یہ آپ کا الزام بالکل باطل ہو جائے گا، سارے ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہوتے، اس لیے الزام کو سوچ کے لگاؤ۔ انہوں نے کہا چلو پھر ان کو کہو یہ پاگل ہے مجنون ہے، اس نے کہا کچھ ہوش کرو، پاگل ہے، تم سارے عقل والوں کو بیچ ہے، پاگل ہے، تم کہتے ہو مجنون ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ اس کے قریب آئیں گے گفتگو سنیں گے تو کیا وہ باور کریں گے کہ یہ مجنون آدمی ہے، تو پکا کوڑ مارا تھا، پکا جھوٹ پکا ہو کہ زہر نہ ہو جائے۔ تو تیسرا اٹھا، اس نے کہا کہو جادوگر ہے، جادوگر، ولید نے کہا تو سوچو اسے بے مانو، جادوگر کی تعلیم اور فکر اور چہرہ کہاں، اور محمد الرسول اللہ کی تعلیم فکر اور چہرہ کہاں، جو اس کو دیکھے گا وہ مانے گا یہ جادوگر ہے، کچھ تو ہوش کرو، اے کچھ پکا کوڑ لگاؤ، پکا صحیح ہے، بیٹیں ختم ہو گئی، الزام ان سے نہیں بن سکا، بیٹیں ختم ہو گئی، الزام نہیں بنا، چلے گئے ولید پر، ابو جان اور دوسروں نے کہا کہ یہ ولید بھی اندر سے ہمیں کچھ صحابی لگتا ہے، صحابی جس نے ہمارے سارا کام خراب کیا ہے، خیر سارے مشرکین جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ولید بن مغیرہ یہ بھی بےمان ہو گیا ہے، ان کے مذہب میں صحابی ہو گیا، اہل سنت سے نکل گیا ہے، ہمارے ریلی سے نکل گیا، خیر انہوں نے ابو جان نے کہا کہ مجھے رہنے دو، میں جانوں ولید جانے، میں اس کا مزاج جانتا ہوں، ابو جال کیا بڑا سرا جرا نکال کے بوٹھے سوچوں پر تیل لگا کے وہاں پر جا کر بیٹھا، اور ابو جال نے کہا کہ حضرت صاحب لگتا ہے کہ ہر کل کچھ روٹی کم ہو گئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو بکر نے کچھ تجھے پیسے دیے اور تیری روٹی چھوٹی کم ہو گئی ہے، آج کل ضرورت ہے، ہمیں بتا، ہم بھی برادری ہے، بس اس نے کہا بل لات بل عزا، لات اور عزا کی قسم میں مر جاؤں گا ابو بکر کے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بات کی، خیر تھوڑا سا اس نے کہا ضرورت نہیں، تم میٹنگ میں کیا پک پک کرتا رہا، ضرورت نہیں، پہلے تو غیرت دلائی نا، پھر کہا تم میٹنگ میں کیا کہتا رہا، یہ سوچ میں پڑ، بڑا مراقبہ کر کے نا اوپر مونچھوں پر ہاتھ بھی اتنا لگایا اور منہ بھی ٹیرا کیا، اور کوئی نہیں کہہ دو جادوگر ہے، اور نہ کہو کیا کہو جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہی بات کہہ دو، اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا، جا اس کی ساری بےمانی کی قرآن نے تصویر کھیلی، اللہ فرماتے ہیں سر نی چھوڑ دے میرا پیغمبر، تو فکر ہی نہ کر، میں جانا تے تیرے میری جانے، تو فکر ہی نہ کر، جو بھی مسئلہ بیان کرے گا اس کا اللہ محافظ ہوگا، سر نہیں چھوڑ دے تیرے پیغمبر مجھے، رہنے دے، میں خود بھگت لوں گا، سر نہیں من خلق تو ہوں بہیدا، چھوڑ دے مجھے بھی اور جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ کے دو معنی ہیں، وحیدن یا آنا کے ساتھ لگ رہا ہے، میں نے پیدا کیا اس کو جس حال میں کہ میں اکیلا تھا، کوئی میرا شریک نہیں تھا، یا وحیدن پیدا کیا میں نے اس کو جس حال میں کہ وہ اکیلا تھا، اتنے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کیا کیا کہا میں نے؟ خلق تو ہو جو ہے نا ہو آپ کے پاس ہے ہو, اور یہ مفعول ہے ضمیر, اور فہیدن یہ حال ہے. آپ کے پاس ایک جملہ لکھے آپ وہ معنی نہیں کر رہے, وہ معنی یہ ہے کہ من خلق کو اور جس کو پیدا کیا میں نے فہیدہ, کہتے ہیں فہیدہ جو تھا نا یہ لقب تھا ولید بن مغیرہ کا. فہیدہ کیا تھا؟ لقب تھا ولید بن, ہم یہ معنی نہیں کر رہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, ہم معنی کر رہے ہیں من خلق تو ہوں. ہاں شابش بولو پھر سمجھی تھوڑی سی کرتے ہیں. من خلق تو ہوں چھوڑ پھوٹے اور جس کو پیدا کیا میں نے در حالے کے میں اکیلا تھا, یا درا حالے کے وہ اکیلا تھا, وجعلتو اور نعمت اور دیا میں نے واسطے اس کے مالم مبسوطا, مال دراز کیا ہوا لمبا مال, وبنینا شہودا وبنینا اور بیٹے شہودا ہر وقت حاضر موجود خدمت کے لیے رہنے والے, وَمَحَتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور مہیا کیا ہم نے بس اس کے سرداری کو اور سامان کو بھی, ثم يطمعُ پھر اس نے طمع کیا, ان ازیدا یہ کہ میں اور بڑھ جاؤں, اس نے طمع کیا اور لالچ رکھتا ہے. کلا کلا یاد رکھو یہاں کلا رد کیا آئے گا, کلا یوں تو نہیں یا ہر کے وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں, انہ کانا لآیاتنا عنیدا بے شک ہے وہ ہماری ایتوں کے ساتھ ضد کرنے والا, سپر ہپو چڑھاؤں گا میں اس کو, سعودا سعودا سعودا کے دو معنی, رات میں میں نے ایک معنی کیا تھا جو چڑھاؤں گا قرآن میں داخل کروں گا, سعودا ایسے عذاب میں جو بڑھتے ہی بڑھتا چلا جائے گا, ایسے عذاب میں جو بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا کبھی کم نہیں ہوگا یہ سعودا. اور دوسرا معنی کیا کیا تھا؟ پہاڑ ہے او جہنم کا پہاڑ سعودا, آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ پہاڑ ہے دوزخ میں, اور کہتے ہیں وہ پہاڑ بڑا اونچا ہے, او بابے کو جگا دو. ہاں ماشاء اللہ, ہاں پوچھو جنت دیکھ کے آیا ہے کہ نہیں. ہاں بھائی دیکھو چڑھائیں گے ہم اس کو سعود میں, سعود سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سعود کے کتنے معنی ہیں؟ دو. شابش جلدی بولو, سعود کے کتنے معنی؟ دو. ایک سعود کا معنی ایسا پہاڑ جس پہ وہ چڑھے گا اور اوپر سے پھسلے گا, یا اوپر سے اس کو گیند کی طرح نیچے پھینکیں گے, یہ چڑھتا رہے گا اور چڑھنا بھی مشکل ہوگا. اور دوسرا سعود ایسا عذاب جو آن با آن بڑھتے ہی چلا جائے گا, کم نہیں ہوگا. یہ سعودا انہو پکارا انہو پکارا, کہتے ہیں یہ بڑا چودھری صاحب کا مال بڑا تھا, انہو پکارا بے شک اس ولید نے سوچو بچار کی, بکتارا اور اندازہ ٹھوکا, کتارا اندازہ کیا, بکوتےلا کئی بار کتارا ہے لانت کو ویس, بکوتےلا ہے مارا گیا, لانت کیا جائے کئی بار کتارا, تم کوتےلا کئی بار کتارا پھر لانت, پھر لانت کیسے اندازہ کیا, تما نظارا تما اباسا و بسارا تما ادبارا دستکارا ہے, ایسا قرآن ہے بہت زبردست ترتیب جا رہی ہے, اور ہے بھی بامانا, دنیا کے شاعر بھی جا رکے اور دنیا کے فصیح بلیغ بھی رکے. اب دیکھو انا ہو پتارا کتارا پکوتےلا کئی پا کتارا تما کوتےلا کئی پا کتارا تما نظارا تما آباسا با بسارا تما ادبارا با تدبارا, یہ سارا اور پوری اسی کے بارے میں اسی بےمان کے بارے میں تم نظارا پھر دیکھا ہے سوچ رہا تما آباسا پھر تیبری چڑھائی ہے نا کسی کی بھی سر آباسا بسارا منہ ٹیڑا کیا پوتھی چٹی کی تیس منہ ٹیڑا کیا اصل مانا پنجابی پوتھی چٹی کی تیس چپا منہ کر کے نا کبھی آپ تکبیر کو بولتا دیکھو ہیں کر کے ہیں بسارا تما ادبارا دیکھا قرآن بیزتی کیسے کر رہا ہے صحیح بیزتی ہے زبردست بیزتی تما آباسا معلوم ہوتا ہے مشرق کی بیزتی کرنا سب سے اونچی عبادت ہے جتنا مجھے کی تسلیل عبادت ہے نا اب جن کا لا اعلیٰ ہو لو کن عظیم والا قرآن کہہ رہا ہے تما آتا تھا تیوری چڑھائی متھے سے بارہ بجائے سارا منہ پوتھی چپی کی تیس ہے چپا منہ کی تہ ڈنگر سخت ترش لایا تما ادبارا پھر بڑا سور بس تکبارا اور بڑا تکبر ظاہر کیا اور سارے بلا کے کھا کے آخر سے آ کے پھر بکالا ان ہاذا اللہ سے روئی یو سر کا نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو ہے پرانا یو سر منقول جو نقلم چلا آ رہا ہے ان ہاذا نہیں ہے یہ قرآن اللہ قول البشر مگر بات کہی ہوئی بشر کی اللہ فرماتا اس لیے ایسا کر داخل کریں گے ہم اسے جہنم میں بما ادراک ما سقر کیا جانے کہ وہ کیا ہے سقر لا تبقی ولا تذر نہیں چھوڑے گی ہڈی پتلی کو ولا تذر نہ کسی وقت کافر کو لفاحۃن للبشر اور جلانے والی ہے چمڑے کو علیہا تسعۃ عشر اوپر اس کے 19 فرشتے ہیں فما جعلنا جب آیا نا تسعۃ عشر کے آگ پر 19 فرشتے ہیں کتنے ہیں 19 وہاں پر ایک پہلوان تھا مشرکین کا اور وہ 18 آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا ایسے ہی مانا پوری مت ہے 18 آدمیوں سے کشتی لڑتا اس نے کہا کوئی نہیں مسئلہ کتنے 19 ہیں 18 میرے ذمہ کر دو 18 جانے بھیجا اور ابو جان ان کو کہا کہ تم سارے مل کر ایک کو تو پکڑ لو گے نہیں تم سارے ایک کو پکڑ لینا 18 میرے حوالے کر دو یہ اس نے مزاق کیا بےمان اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں 19 فرشتے دو سخت پر ہیں تو ہم بھاگ آئیں گے اگر انہوں نے پکڑ بھی لیا نا 18 کو میں قابو کر لوں گا اور ایک کو تم سارے صوفی مل کر اس کو پکڑ لینا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں جس آتا اچھا بڑے بےمان تھے بھائی مزاق دیکھو کرنے کی مزاق کیا انہیں بےمان میں قرآن پاک کا اتنا مذاق اڑاتے نا جیسے آج کا یہ چبل اڑاتا ہے یہ انہوں نے مذاق اڑائے جس آتا اشر وما جعلنا اصحاب النار اللہ فرماتے ہیں گدوں کو پتا بھی کوئی نہیں کہ وہ جو انی ہیں انسان نہیں وہ انی کون ہیں فرشتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہو تو ساری بستیوں کو بھی اکھیر کے لے جاتا ہے فرشتہ ایک ہو وہ بھی قابو ہے یہ انسان نہیں نہیں کیا ہم نے اصحاب النار جہنم کے دروگوں کو جہنم کے دروگوں کو وہ جو جوان پہلوان تھا اس کا نام تھا ابوالاشد یہ جہنم کے دروگوں کو الا ملائکہ مگر صرف فرشتے نہ آدمی بما جہلنا اور نہیں کیا ہم نے ان کی گنتی کو الا فتنا تن مگر آزمائش واسطے کافروں کے تاکہ یقین کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب اور پڑھے وہ لوگ جو ایمان لائے اصوے ایمان کے ایمان والوں کا ایمان پڑھے تورات والے تصدیق کریں کہ وہاں پر بھی انہیوں کا ذکر ہے، فلا یرتابا اور نہ شک کریں، الذین اوتوا الکتاب وہ جو دیے گئے کتاب اور ایمان والے، والے یقولا اور چاہیے کہ کہیں گے کافر لوگ، منافق لوگ، فی قلوبہم مرض کہیں گے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ بھی کہیں گے، اعتراض کریں گے، بل کافرون اور کافر بھی کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا مسئلہ، اس مثال اس مضمون کے ساتھ یہاں پر تھوڑا سا اشکال ہے، اشکال یہ کہ والے یا کولا سے مراد کون ہے، سن رہے ہو، والے یا کولا سے مراد کون بزرگ ہیں، ہاں والے یا ایک قول یہ ہے کہ یہ کافر ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ کافر، اور آگے آ رہا ہے فی قلوب مرض، مرض سے مراد ہے شک والی مرض، مرض سے مراد کیا ہے، شک والی مرض، کہ شکی کافر ہیں، اور بل کافرونا سے پکے کافر ہیں، پہلے شکی کافر اور بعد میں پکے کافر، دوسرا قول یہ ہے کہ والے یقولا میں یہ منافق مراد ہیں، منافق، لیکن کس قول پہ اعتراض ہے، اگر منافق مراد ہو تو یہ تو صورت بالکل ابتدائی پکی صورت ہے اور ہے بھی ابتدائی، اور ابتدا میں تو کوئی منافق نہیں تھا تو پھر منافق کیسے مراد ہوں گے، اس لیے یاد رکھو میں مانا کر رہا ہوں منافق مراد ہیں اور لے جا کھلا سے مراد ہے مستقبل میں، او آنے والے دور میں منافق بھی اعتراض کریں گے، یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں، آنے والے دور میں منافق بھی اعتراض کریں گے اور کافر اب اعتراض کرتے ہیں، ما اراد اللہ بہذا مسئلہ، اسی طرح گمراہ رکھتا ہے اللہ جس کو چاہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، وما جعلہم امی نہ امی اور تسعۃ عشر امی نہ امی، وما جعلہم جنود ربک اللہ، نہیں جانتا کوئی بھی تیرے رب کے لشکروں کو اللہ، سوا اس اللہ کے، اللہ کے سوا تیرے رب کے لشکروں کی گنتی جاننے والا بھی کوئی نہیں، میں جانتا بھی کوئی نہیں، رشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، کتنا کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ جب سے دنیا بنی تو 70,000 فرشتہ او بیت المعمور کا طواف کرتا ہے، اور جو پہلی دفعہ طواف کر گیا قیامت تک اس کو دوبارہ طواف کا قائم اور باری نہیں آئے، کب سے، پہلے دن سے، پہلے دن سے، دوستو بزرگو پہلے دن جب دنیا بنی تھی تو کتنے فرشتے ہیں، 70,000 فرشتہ، صبح بعد ویتوں میں 70، شام کو چلو 70 بھی ہو تو جو پہلے دن ایک دفعہ طواف کر گئے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، آپ اندازہ کر لیں، وما یعلم جنود ربک الا هو، تین چیزیں ہیں جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، ایک ملائکہ پھر کی تعداد معلوم نہیں، بڑے بڑے فرشتے جا رہے ہیں لیکن کل کتنے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو، اور دوسرا تعداد کتب سماویہ، مشہور چار ہیں لیکن کل کتنی آسمانی کتابیں اتری یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور تیسرا تعداد انبیاء، تعداد انبیاء، انبیاء کی تعداد کتنی ہے جس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے 100,000 تقریباً کہنا چاہیے، 24,000 تقریب، اگر تقریب نہیں کہے گا کاد ان یکون کبرا، یہ کبر کا خدشہ ہے، اس لیے کہے گا تقریباً کتنے، تقریباً اس چیز کا بھی پوری تعداد کا کوئی پتہ نہیں، اور تیسرا اول انسان سے لے کر آخرے انسان تک کل کتنے انسانوں آئے دنیا میں جائیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کے حالات کو جاننا دور کی بات, گنتی بھی کوئی نہیں جانتا, گنتی بھی کوئی نہیں جانتا. صوفی سو رہا ہے, یہ نبی نبی ما کان ما جبون کی بھی دلیل ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو وما هي, اور نہیں ہے یہ ہیجا ضمیر کا مرجع بیان حالت جہنم کا, حالت جہنم کا بیان یہ نہیں ہے. الا ذکر دل بشر, مگر نصیحت یا دہانی واسطے انسان کے, یہی مقصود ہے جو محفوظ رکھا جائے. کیا رکھا جائے؟ محفوظ رکھا جائے. پتنے کیا ہے آگے, مطلب ہے اس سے نصیحت حاصل کی جائے, مگر نصیحت واسطے بشر کے, اور نہیں ہے جہنم مگر نصیحت واسطے بشر کے. اب ذرا اگلا جملہ سمجھنا ہے. کل کل جہاں پہ مانا حق کا ہے, پکی بات ہے. بل کمرے بل کمرے بل لئی لے ادا ادبرا, چاند گواہ اور رات بھی گواہ. اس ادبرا جب واپس جاتی ہے مڑتی ہے, بس صبح ہے اور صبح گواہ. ادا ادبرا جب روشن ہو جائے, جب روشن ہو جائے جواب قسم. لا ترک بن لا ترک بننا تبکن ان تبکن, لا ترک بننا تبکن ان تبکن. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے چاند پہ حالات آتے ہیں, چاند کی حالتیں بدلتی ہیں, کبھی ہلال ہے کبھی بدر ہے, کبھی پچھلی تاریخوں میں چلا گیا. جیسے چاند کے حالات بدلتے ہیں, جیسے رات کے پر کئی حالات آتے ہیں. اور رات جب مغرب ہوتی ہے تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے, اور مغرب سے رات آگے نکلتی ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے, نصف سے آگے نکلتی ہے پھر روشنی شروع ہونے لگتی ہے. جس طرح رات کبھی زیادہ اندھیرے تا بتا اندھیرے کبھی روشنیاں, جیسے رات کے حالات مختلف ہیں. اور صبح اذا اسفرا, صبح جب آتی ہے تو روشن ہوتی ہے, لیکن او صبح صادق سے دیکھو, صبح صادق کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک کے حالات بدلتے رہتے ہیں. فرمایا جیسے چاند کے حالات بدلتے, رات کے حالات بدلتے, صبح کے حالات بدلتے ہیں, تمہارے بھی حالات بدلیں گے, تمہارے بھی حالات بدلیں گے. کبھی موت ہوگی, کبھی پھر جسم ہوگا, پھر وہ جسم ہڈیاں ہو جائے گا, ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی, مٹی راکھ ہو جائے گی, راکھ روپات ہو جائے گی, اور ریتے بکھر جائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا حالات بدلیں گے, وہ رات جمع ہوگی, وجود بن جائیں گے, روح آ جائے گی, زندہ ہو جائے گا, قبر کھل جائے گی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ سارے حالات تم پہ بھی آئیں گے. لطر کا بننا سبا کن ان, یہ جواب قسم ہے. یہ انہا بے شک یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. نذیر للبشر ڈراوا ہے, نذیر جہاں بدتر ہے. نذیر للبشر ڈراوا ہے انسان کے لیے, بس اس کے جو چاہے تم میں سے آئیں خدامہ, یہ کہ پیچھ آگے کرے اپنے اعمال نیکیوں کو, اور یتا اخر یا پیچھے رہ جائے نیکیوں سے, یا یتا قدم ہو آگے ہو نیکیوں میں اور پیچھے رہے گناہوں میں, یا یتا قدم آگے بڑھے گناہوں میں اور یتا اخر اور پیچھے ہٹے نیکیوں سے. کلو نفس ہر جان دماغ کا سبق رہی نہ تم اپنی